bella vaca tutta sola e seca. Un cop de rock llançat en massa traça, el bandit va venir a riure i l'altre se li ha posat el pit. La vaca és seca. Llavors a la font com el solia, el seu nom fa enfosat d'altres vegades. Cingles per les comes, pel silenci de les prats i a la ribera, fan trencar l'escallot mentre es pasturen la fresca de ser, i acabaria. Topa de morro la pica, i recull la fronta de la torna, i baixa el cap a ell, i veu que no posa bé por, sense bé de set. Després aixeca el cel, i no m'acompanya la testa, i el que és un tràgic, i és un amb les portes, i les se'n torna, no fa de llum, sobre el sol que crema. Thank you.